900 zł, a w niej 170 koni mechanicznych, światła full LED, front lane side assist, kamera cofania, bezprzewodowy smart link, 13-calowy infotainment i wiele, wiele więcej. Nic lepszego już dziś nie usłyszysz. No chyba, że przypomnimy cenę. 149 900. Szczegóły w salonach. Nowa elektryczna Skoda Elroq. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 marca. Jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Budapeszt reaguje na słowa w polskim Sejmie o Wiktorze Orbanie. Szef MSZ krytykuje wypowiedzi. Pościg zakończony pożarem samochodu. Na Śląsku 14-latek uciekał przed policją. Smog w Szczecinie i Grudziądzu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo złą jakością powietrza. Ostra reakcja szefa dyplomacji Węgier na wczorajsze wystąpienia w Sejmie Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego. Obaj politycy negatywnie przedstawiali premiera Viktora Orbana. Według Petera Siarto, choć w Polsce deptana jest praworządność, to jej liderzy edukują Węgry na temat interesu Europy. We wpisie na portalu społecznościowym stwierdził, że polski rząd i Bruksela myślą o kontynuacji wojny, podczas gdy Węgrzy naciskają na zawarcie pokoju. Dodał też, że teraz jest poważna szansa na zaprowadzenie tego pokoju, bo wysiłki Donalda Trumpa na jego rzecz mogą się udać. Na koniec szef węgierskiej dyplomacji napisał, że polski rząd wraz z resztą Brukseli próbuje zapobiec negocjacjom pokojowym. Takie zachowanie według niego izoluje Unię Europejską, bo większość świata pragnie tego. Premier Donald Tusk w Sejmie mówił, że Putin do swojej polityki używa albo zdrajców zachodniego interesu, albo użytecznych idiotów. Zaraz potem padło nazwisko Viktora Orbana. O węgierskim szefie rządu w swoim wystąpieniu wspomniał też Radosław Sikorski. Powiedział on, że Orban mówi językiem nacjonalizmu antyeuropejskiego. W czwartek węgierski premier zablokował na szczycie w Brukseli jego konkluzje dotyczące pomocy Ukrainie. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Europa musi wzmacniać swoje bezpieczeństwo oraz rozwijać własny przemysł zbrojeniowy w obliczu zwrotu w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Mówiły o tym gościnie śniadania w Trójce. Wczoraj litewski wywiad ostrzegł, że w ciągu kilku lat Rosja może być zdolna do ataku na jedno z państw NATO. Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że państwa europejskie dla własnego bezpieczeństwa muszą kupować broń na miejscu, bo dzisiaj 75% pieniędzy na zbrojenia wydaje poza swoimi granicami. Sprzed tych 800 miliardów było jasne, że jakby musimy się bardziej skupić na przemyśle europejskim. Do tego dochodzą kolejne rzeczy. Stany Zjednoczone wyłączyły możliwość użytkowania HIMARS-ów na Ukrainie kilka dni temu. W związku z tym musimy się liczyć z taką sytuacją, że jeśli jakoś będzie im nie po drodze z działaniami Polski, to samo może spotkać sprzęt, który został zakupiony przez Polskę. Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka podkreślała w śniadaniu w Trójce, że jest pewna amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa. Nie rozumiem tego straszenia. Skąd poglądy o tym, że Stany Zjednoczone wycofują się z NATO? Pan prezydent Trump wrócił do postulatu, który głosił w pierwszej kadencji. Ja nie wiem, czym Europa, czym panie są zaskoczone. Mówił o tym, że Stany Zjednoczone nie będą łożyć na cały sojusz. A stawianie przez panią poseł tezy o tym, że nam zostaną wyłączone HIMARS-y, jesteśmy sojusznikiem w ramach NATO, my ten sprzęt kupujemy. Są umowy, za które państwo dzisiaj odpowiadacie. No to proszę je tak konstruować, żeby takiej wersji nie było. Prezydent Andrzej Duda złożył wczoraj w Sejmie poprawkę do konstytucji, która ustanawiałaby minimalne wydatki na obronność na poziomie 4% PKB. 14-latek uciekał samochodem przed policjantami. Auto uderzyło w bariery i spłonęło. Wszystko działo się nocą w Czeladzi. Policjanci próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę Fiata. Ten uciekał przez Siemianowice Śląskie i Bytom. Nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe. W Bytomiu stracił panowanie nad samochodem, uderzył w barierki, auto stanęło w płomieniach. Zanim to się stało, wysiadły z niego 4 osoby. Okazało się, że to nastolatkowie z Sosnowca i Czeladzi w wieku 14 i 15 lat. Samochód należał do matki jednego z nich. Są w szpitalu. Ukrainka Diana Jestremska będzie kolejną rywalką Igi Świątek w tenisowym turnieju w Indian Wells. Mecz trzeciej rundy planowany jest jutro wieczorem. Kilka godzin temu w meczu drugiej rundy Iga Świątek pokonała francuskę Caroline Garcia 6-2, 6-0. Jest w świetnej formie, ocenia była reprezentantka Polski Katarzyna Teodorowicz. Grała na własnych warunkach od początku do końca, przegrywając tylko 2 gemy. To na pewno dobra zaliczka na dalsze rundy, dalsze mecze. Czeka na nią teraz w kolejnym pojedynku Jastremska, Ukrainka, z którą zupełnie niedawno grała, poprzez, zdaje się, z Dubaju. Nikt tu nie jest słaby, trzeba być uważnym w każdym meczu. Iga Świątek triumfowała w Indian Wells dwukrotnie, w 2022 i 2024 roku.

jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Już jest! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. iPhone 14. 128 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za 2399 zł. A 16-calowy laptop HP Pavilion. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za 2699 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 10 minut po 12. Swoją drogą. Maciej Załęcki, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Dzień dobry ponownie. Tej pięknej soboty opowiadamy o Hiszpanii, a o tym, jak twórczo pobudza jej stolica, za chwilę porozmawiamy z artystą, którego muzyka już teraz na antenie Trójki. widziałem raz. Tak brzmi druga część czwórki, czyli najnowszej solowej epki Basza. Bartosz Schmidt, kompozytor muzyki elektronicznej, twórca ścieżek dźwiękowych, muzyki filmowej i teatralnej, dziś ze mną w audycji Swoją Drogą. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć, witam. Juanelo, utwór, którego wysłuchaliśmy na samym początku i który otwiera tę epkę, to nazwa jednej z madryckich ulic. Stolica Hiszpanii od jakiegoś czasu stała się twoim drugim domem. Bardzo tajemniczo, trochę magicznie brzmi ten utwór otwierający. To taki wstęp, zaproszenie do twojego drugiego, równoległego hiszpańskiego życia? Ja myślę, że to miejsce jest bardzo ważne dla mojej muzyki, bo tam powstawały obie epki i nie tylko. I ja chciałem taki ukłon po prostu wykonać w kierunku tego mieszkania, i bo to jest ulica, przy której mieszkam. Mm-hmm. Swoją drogą okolica też jest magiczna, więc możliwe, że magia w tym utworze wynika z tego, że ja rzeczywiście uważam, że to jest bardzo wyjątkowe miejsce w Madrycie. Gdzieś pomiędzy dwiema ciekawymi dzielnicami umiejscowione. Samo mieszkanie też ma swój urok. I bardzo mi się ten konkretny utwór z tym miejscem po prostu kojarzył i stwierdziłem, że warto, żeby odnotować ten fakt gdzieś w tytułach też. Pomyślałam, słuchając tego utworu jeszcze dzisiaj rano, że udało ci się muzycznie, nie wiem jak to zrobiłeś, ale uchwyciłeś migotanie światła za pomocą dźwięków, bardzo fajne. Jesteś osobą, która miała okazję mieszkać pod różnymi szerokościami geograficznymi. Dlaczego padło na Madryt? No więc to jest trochę przypadek tak naprawdę. Hiszpania nie jest przypadkiem, bo ciągnęło mnie do Hiszpanii od wielu, wielu lat. Barcelona była moim pierwszym wyborem, zresztą podobnie jest w przypadku wielu osób, które się interesują Hiszpanią, bo często tam przyjeżdżają na początku, bo po prostu Barcelona jest magnesem turystycznym, tak. Bo jest piękna, wyjątkowa, nad morzem i ma wiele, wiele plusów. Madryt z kolei wydarzył się z przypadku, bo ja rozpuściłem wici wśród znajomych i w jednym i w drugim mieście i szukałem mieszkania do podnajęcia na początku, na krótko i pojawiło się mieszkanie w Madrycie. Ja byłem tam raz w życiu, tylko wcześniej u mojego kolegi, producenta muzycznego zresztą, Andrew Armstrong z Australii, z którym teraz czasami też nagrywamy Daddy Squad. I rzeczywiście tak się... No i tam się znalazłem na 2 miesiące. Stwierdziłem, że 2 miesiące to jest znacznie za mało, zdecydowanie za mało, żeby się przekonać, czy chce się z tą Hiszpanią związać na dłużej i zdecydowałem się tam zostać już właśnie na Juanelo. Więc ta miłość nie była taka od pierwszego wejrzenia, jeśli chodzi o Madryt. Ja potrzebowałem trochę czasu, żeby odnaleźć to, co wyjątkowe w tym mieście, bo ono nie jest takie, ono się tak nie łasi do człowieka jak inne miasta. Ono jest dosyć takie chłodniejsze. Myślę, że bardziej kojarzy się z takim miastem, w którym się żyje, niż takim, w którym się odpoczywa, ale jest wyjątkowe. Myślę sobie, że trudno jest uchwycić w słowach też charakter miasta i jego energię, te wszystkie dobre, słabe strony, jakiś jego charakter, niepisane zasady też, ale może zapytam cię, za czym tęsknisz, kiedy nie jesteś w Madrycie, kiedy wracasz tutaj? Na pewno to też zależy, o którą porę roku pytasz oczywiście, bo zimą na pewno tęsknię za światłem. To nie jest bardzo ciepłe miasto, bo to jest miasto na wysokości Zakopanego. To jest górskie miasto i tam zimą nie jest wcale aż tak ciepło, jak mogłoby się wydawać. Natomiast jest bardzo jasno i to jest coś, co na pewno mi doskwiera tutaj w Polsce. Ale tęsknię na pewno za jedzeniem, bo to jest według mnie stolica jedzenia. Tam się nie naciąłem nigdy, jedząc często zupełnie w randomowych miejscach. Tęsknię, myślę, za taką energią, która wynika w Madrycie w dużej mierze też z przyjezdnych ludzi, bo tam jest bardzo dużo osób z Ameryki Południowej, z Maroko, z Afryki. Ja mieszkam właśnie, mówiąc wcześniej, że mieszkam na granicy dwóch dzielnic. Miałem na myśli między innymi Lava Pies, która jest bardzo imigrancką dzielnicą. I taki vibe wynikający z wielokulturowości, z dużych różnic, takiego clashu między nimi, które się wydarza, tego w Polsce nie ma. I czasami tego mi brakuje, bo jest to, z takich różnic wynikają piękne rzeczy i też bardzo inspirujące. Myślę, że też ogólny klimat Hiszpanii w ogóle, nie wiem, z czego wynika to, że ci ludzie są aż tak życzliwi. Czasami jako Polak się zastanawiam, o co chodzi, jak to jest możliwe. Oni naprawdę są po prostu uśmiechnięci, życzliwi, mili. I to jest na pewno duży taki przeskok, kiedy wracam do Polski. Potrzebuję kilku dni, żeby sobie przypomnieć, że ta po prostu morowa mina pani w sklepie to nie jest intencja, tylko to jest kulturowe i ona nie jest nastawiona negatywnie, tylko po prostu mamy inny rodzaj, jakiś inny klucz kulturowy okazywania, nie wiem, emocji czy jakieś takie współkoegzystowania w takim życiu społecznym. Jak to było? Uśmiechamy się po polsku? No, coś takiego, tak. Czyli się nie uśmiechamy. No właśnie, tak. O tym też mówiła Agnieszka Bułacik w poprzedniej godzinie. Ona z kolei ma takie doświadczenia z Barceloną, gdzie też, kiedy zapytałam ją o to, co było najdziwniejsze, co ją najbardziej zaskoczyło, to była właśnie ta wszechobecna życzliwość, uprzejmość we wszelkich urzędach i wszystkich miejscach, gdzie po prostu spotykamy się z nieznajomymi sobie bardzo często ludźmi. Zastanawiam się, jak o tej porze dnia, w taką piękną, wolną sobotę, wczesnym popołudniem wyglądają ulice Madrytu. Jak lubisz spędzać wtedy swój wolny czas? Centrum Madrytu w weekend jest pełne ludzi, ale to też nie jest taka ilość ludzi jak na przykład w Barcelonie, bo Madryt w ogóle nie jest turystycznym miastem, naprawdę. Ja często siedząc tam na jednym z piękniejszych, na którymś z pięknych placów Madrytu, orientuję się, że jestem jedyną osobą spoza. Że właściwie jestem otoczony lokalesami, panią z drugiego piętra, jakąś grupą ludzi, nie wiem, dzieciaków, które wracają ze szkoły i tak dalej. To jest po prostu miasto, w którym się mieszka. Więc te ilości ludzi też nie są aż takie i nie jest to męczące. Ja bardzo lubię korzystać z parku Retiro. To jest największy park w Madrycie i on, mam wrażenie, że pełni trochę funkcję plaży, której nie ma w Madrycie. Tam ludzie rozkładają się na kocach, czytają książki i spędzają miło popołudnia. Bardzo lubię w ogóle spacerować po tym mieście. To jest jakieś wyjątkowe, że tam, w którą stronę się nie pójdzie, jest to super trasa na spacer. Nie wiem, może to jest mój stan umysłu, kiedy tam przyjeżdżam, że jestem na ten spacer bardziej otwarty, ale naprawdę to jest atrakcja dla mnie, że czekam, dobra, popracuję i potem pójdę sobie na spacer. Więc tych spacerów trochę jest. No trochę jest to spotkań ze znajomymi. Gdyby była to niedziela, myślę, że poszedłbym też na Rastro. To jest dosłownie po sąsiedzku z moim mieszkaniem największy targ staroci w Hiszpanii. ogromny, który właściwie to jest dzielnica cała Rastro, która staje się jednym wielkim bazarem. Też tam są stacjonarne sklepy z różnym vintage'em, ale też jest bardzo dużo takich sprzedawców, którzy przychodzą na kocu, sprzedają różne skarby i to jest bardzo inspirujące miejsce. To jeśli ktoś lubi stare przedmioty, jeśli ktoś lubi poczuć historię w przedmiocie i jakoś się tym też zainspirować, to naprawdę jest raj. I to jest jeden z takich elementów dosyć w sumie regularnych w moim przypadku, jeśli chodzi o weekend. Ale na pewno bym jadł. To na pewno by się wydarzyło. Niebawem pewnie porozmawiamy o tym, jak to wszystko, o czym opowiadasz, wpływa na twoją twórczość artystyczną, ale chciałabym cię jeszcze poprosić, żebyś spróbował scharakteryzować madrycką scenę muzyczną i też to, w jaki sposób odbiera się muzykę na żywo w Madrycie. Jaka jest ta kultura koncertowania? To jest bardzo w tej chwili prężnie rozwijająca się scena muzyczna. Barcelona jest bardziej ugruntowana, bardziej już świadoma, bardziej ustrukturyzowana, ma wytwórnie, ma festiwale znane, ma taką scenę muzyczną dojrzałą. Natomiast w Madrycie mam wrażenie, że jest taka bardzo młodzieńcza energia. Jest bardzo dużo artystów, którzy wyrośli gdzieś z hip-hopu. Cała taka scena właśnie jak Ralficzu, którego wiem, że dzisiaj posłuchamy. Mori, Rusowski, artysta, który zresztą ma białoruskie korzenie, czy właściwie bardzo jego mama. Bardzo popularny. Tak, tak, bardzo popularny. Cała ta scena muzyczna bardzo ciekawa. Myślę, że scena muzyczna w ogóle hiszpańska nie jest tak wcale... nie jest bogatsza od polskiej, mam wrażenie. To nie jest Londyn, to nie jest Berlin. Natomiast dzieje się jakaś taka bardzo świeża energia w Madrycie, która mi się podoba. I to, co na przykład różni Madryt od Warszawy, to chyba z racji tego, i to jest trochę niesprawiedliwe, ale z racji tego, że jednak jest stolicą na zachodzie europejską, przyjeżdżają tam artyści gdzieś na trasie pomiędzy koncertami i czasami grają w bardzo małych miejscach. Koncerty, które wcale nie są dobrze wypromowane, po prostu przyjeżdżają, bo to jest Madryt. Tak, na przykład taki koncert widziałem Panta do Prince w klubie, gdzie było nas chyba z 60 osób w zupełnie niespodziewanym miejscu. Felicita, wspaniała postać ze Stanów. Też koncert w takim małym miejscu na Malasani. I tego typu artyści, kiedy przyjeżdżają do Polski, zazwyczaj jest to wydarzenie, jest pełen klub i tak dalej, a tam dużo łatwiej jest z tymi ludźmi, nie wiem, porozmawiać później, być w takim, sam pan to dopiero się śmiał, że czuje się jakby u siebie po prostu w salonie, w mieszkaniu ten koncert grał. To jest różnica, ale wydaje mi się, że wynikająca właśnie z tego, że to już po prostu jest ten zachodni obieg i tam być może po prostu ci artyści są bardziej dostępni. Są ciekawe też festiwale, są ciekawe bardzo instytucje typu Centrum Kulturalne, Condé Duc, albo tego typu różne, nie wiem, teatry, gdzie jest dużo bardzo tańca współczesnego, czego u nas na przykład na taką skalę nie ma. Mam nadzieję, że to się zmieni. Więc tak to wygląda z grubsza. To trochę teraz tej młodzieńczej, madryckiej energii zasmakujemy. Poprosiłam cię, byś ze swoich przepastnych playlist wybrał coś hiszpańskiego na dziś do trójki i to będzie tak, jak już zdradziłeś Ralficzu. Co to za utwór? Zdaje się, że wybrałem utwór z Muramasa. Brytyjski producent. Tak. To jest oczywiście znany utwór, bo też Muramasa jest znany, ale ten utwór jest ciekawy, dlatego że Ralficzu się w pewnym momencie otworzył na hiszpański i otworzył się na Hiszpanię. Otworzył się na swój heritage, na to, co jest naturalne dla Hiszpanów, a przed czym się bronili przez wiele lat, a teraz do tego chętnie sięgają. Myślę, że Rosalia wykonała też taką dużą pracę, że oni się otworzyli z powrotem na flamenco, że z powrotem się otworzyli na te wszystkie klaskania gitary i te rytmy, które są. I w tym utworze to jest. Jest też trochę reggaetonu, który jest bardzo popularny w Hiszpanii, który przyszedł już z Ameryki Południowej, ale w każdej taksówce, w każdym sklepie to słychać. I wydaje mi się, że ten utwór, a jednocześnie jest bardzo współczesny, bardzo nowoczesny i wydaje mi się, że łączy to wszystko, co w ogóle na tym albumie jest ciekawe. Rosalię jeszcze też mamy na dzisiejszej playliście, a teraz Ralficzu. Vamos a hacer historia esa máquina culona. oasitoria, esa máquina culona. Como ella lo mueve, chico, viene a ser historia. Tiene la gloria, sí, dicen gloria. Pero su cura es que está usa con euforia. Pásate, pásate, pásate. Como ella lo mueve, chico, viene a ser historia. Tiene la gloria, sí, dicen gloria. Pero su cura es que está usa con euforia. Pásate, pásate, pásate. Ponta en negocios, eso quiero todo. Quiero ahorrar un poco, quiero agarrarme en tu toto. Entrado cruzando como haciendo trompo. Quiero un ángel de la guarda como un mayordomo. Montar un negocio, eso quiero todo. Quiero ahorrar un poco, quiero agarrarme en tu tato. Entrar cruzando como haciendo trompo. Quiero un ángel de la guarda como un mayordomo. Con euforia, pásate, pásate, pásate. Como ella lo mueve, chico, viene a ser historia. Tiene la gloria, sí, es en gloria. Pero es su cura que está usa con euforia. Pásate, pásate, pásate. Montar un negocio, eso quiero todo. Quiero ahorrar un poco, quiero agarrarme en tu toto. Entrado cruzando como haciendo trompo. Quiero un ángel de la guarda como un mayordomo. Montar un negocio, eso quiero todo. Quiero ahorrar un poco, quiero agarrarme en tu toto. Entrado cruzando como haciendo trompo. Tiene la guarda como un mayordomo. Vamos a historia, esa máquina culona. Vamos a historia, esa máquina culona. Vamos a historia, esa máquina culona. Vamos a historia, esa máquina culona. W studiu Trójki dziś Bartosz Schmidt, Basz, z którym rozmawiamy o Madrycie i tamtejszej scenie muzycznej. Ale chciałam cię zapytać w ogóle o to, jak odbierasz imprezy, wydarzenia kulturalne, święta organizowane w Hiszpanii, bo ostatnio czytałam na przykład o takiej imprezie rajwowej, która odbywa się zupełnie nielegalnie w środkowej Hiszpanii. Rozpoczyna się w Sylwestra i trwa takie dobre 6-7 dni i lokalne służby ponoć nie są w stanie sobie z nią poradzić, może nie chcą. No ale ta kultura zabawy, gromadzenia się, tańca wspólnego pod różnymi postaciami jest w Hiszpanii chyba bardzo silna. Oni po prostu naprawdę potrafią żyć. Oni potrafią znaleźć przyjemność w życiu i rzeczywiście ta zabawa, ta fiesta jest obecna w ich życiu, ale to jest zupełnie inny wymiar imprezowania niż, nie wiem, w Londynie, w którym też no, mieszkałem, czy w Brighton, czy nawet w Polsce, bo ja mam wrażenie, jak już mowa na przykład o alkoholu, że tam to piwko małe się dzieje od godziny 12 i pije je cała rodzina łącznie z dzieckiem, co jest szokujące, ale jednocześnie nie widzę ludzi, którzy pod wpływem alkoholu jakieś, nie dzieją tam się bójki, nie dzieją tam się problemy. Oni wszyscy się rozchodzą grzecznie do domu w koło drugiej. Więc ja mam wrażenie, że oni po prostu generalnie lubią dobrze zjeść, lubią się napić dobrego wina, lubią spędzić czas, bo są bardzo kolektywni wspólnie. Natomiast nie ma takiego nastawienia, że musimy się po prostu dzisiaj w nocy, nie wiem... wyspać. Zniszczyć właśnie, że nie ma tego nastawienia. Natomiast imprezy, tak, no są imprezy techno, są kluby, w których trwają imprezy. Natomiast ja nie mam wrażenia, żeby to było jakieś na tle innych krajów. Nie wiem, że te imprezy były jakieś, nie wiem, bardziej pojechane i żeby tam było jakoś wyjątkowo imprezowo. Chociaż siedmiodniowy nielegalny rejf brzmi całkiem imponująco. To brzmi tak. To jest też troszkę pewnie, no nie znam tej konkretnej imprezy, ale no tak, no z drugiej strony pewnie są takie imprezki też u nas. To później ci pokażę, gdzie na mapie znajduje się to miasto. Ponoć w tym roku doprowadziła ta impreza do uszkodzenia jednej z krajowych autostrad. Troszkę cię zachęcę teraz do takiej introspekcji, ale pewnie już to masz zaobserwowane i przemyślane. W jaki sposób na ciebie, na twoją twórczość, na twoją muzykę wpłynęło to madryckie życie? Ja już też mówiłem kiedyś, że wydaje mi się, że większym znaczeniem było to, że nagrywałem poprzednie czy ostatnie moje wydawnictwa gdzie indziej niż w Warszawie, z której pochodzę i gdzie powstawała większość mojej muzyki. Sam fakt bycia gdzie indziej, który powoduje jakiegoś rodzaju odcięcie od pewnych schematów, przyzwyczajeń. Troszkę człowiek ma w sobie, nie wiem, sam w sobie trochę świeżej energii i jakiegoś nowego startu. I to jest na pewno dużą siłą napędową dla mnie. Na pewno fakt, że tam mam mniej takich bieżących obowiązków i takiego generalnie życia tutaj warszawskiego, więc jestem w stanie tej muzyce poświęcić więcej uwagi i czasu. To na pewno ma znaczenie. Natomiast myślę, że na pewno też to światło, na pewno też trochę inny klimat taki społeczny. Natomiast to też nie wylądowałem z flamenco w tej muzyce. Także ja myślę, że taki moment łączenia się z artystami lokalnymi jeszcze mam przed sobą i tak naprawdę takiego wejścia w tę scenę tak lokalnie. Póki co tam zawsze przywożę bardzo dużo pracy takiej twórczej, robię sobie kolonie twórcze i skupiam się na tym, co robię w ramach mojej działalności. A na koniec tak naprawdę mi jest trudno też stwierdzić, jak się ta muzyka zmienia, bo mi jest trudno to ocenić. Samemu swoje płyty, jak się różnią od poprzednich. Tym bardziej, że no tak, więc... Tutaj ostatnio w Polsce też w twoim życiu artystycznym dzieje się bardzo dużo. Pracowałeś wcześniej przy kilku spektaklach teatralnych, oczywiście także przy filmach, ale niedawno twoja muzyka pojawiła się w przestrzeni Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Stworzyłeś muzykę towarzyszącą operze Verdiego Simon Boccanegra w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Zdaje się, że forma nie jest dla ciebie żadnym ograniczeniem. Staram się. Ja po prostu, jeśli ktoś mi proponuje zrobienie czegoś, ja tego nigdy nie robiłem, to nie mówię, że ja nie zrobię tego, bo nie robię takich rzeczy, tylko mówię tak, właśnie dlatego chcę to zrobić, że tego jeszcze nie robiłem, bo to jest największa siła napędowa rozwoju, myślę. Pomijając fakt, że z Agnieszką Smoczyńską chciałem pracować od dawna i bardzo cenię jej filmy i ta propozycja była super miła. A też rzeczywiście zupełnie nowa formuła, tak naprawdę, która musiała uwzględnić jakby dzieło przede wszystkim Verdiego i całej inscenizacji. Ale tak, to jest kuszące zawsze, żeby gdzieś pomieszać media i trochę elektroniki też wepchnąć w miejsce, gdzie jej wcześniej nie było. Wydaje mi się, że elektronika jest tak plastycznym tworem, zjawiskiem, że jest w stanie unieść bardzo dużo różnych form. To jeszcze wiadomość z tego tygodnia, bo kiedy zapraszałam cię do podzielenia się opowieściami z Madrytu w Radiowej Trójce, jeszcze o tym nie wiedzieliśmy. Teraz już wiemy, że twoja ścieżka dźwiękowa do filmu Lipstick on the Glass Kuby Czekaja jest nominowana do Fryderyka w kategorii Album Roku Muzyka Ilustracyjna. Trzymam kciuki, masz już Fryderyka, ale to będzie trochę inna kategoria, stawiająca też pewnie inne wyzwania przed kompozytorem. Jak wspominasz pracę nad muzyką, która swoją drogą też chyba powstawała w Madrycie? Ja kończyłem rzeczywiście tę ścieżkę dźwiękową, będąc tam. No, to była podróż, naprawdę. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Jedno z ważniejszych moich doświadczeń muzycznych w życiu, gdzie musiałem wyjść ze strefy komfortu wielokrotnie i nagrałem album, który jest chyba najbardziej zróżnicowany, wszechstronny, gatunkowo i tak dalej, w całym, nie wiem, moim dorobku. Wielu gości wspaniałych, praca zdalna w dużej mierze, która rozlała się na Stany Zjednoczone, Holandię, Szwajcarię, Norwegię, Niemcy. To po prostu niesamowita grupa wspaniałych ludzi, których talent uwielbiam. I rzeczywiście bardzo dużo różnych gatunków. Film też bardzo w reżyserii Kuby Czekaja. Bardzo taki też jakby to nazwać, no film, który też ma w sobie bardzo dużo różnej energii i to była przyjemność, żeby to przełożyć po prostu na dźwięk. Wybrałam z tej ścieżki dźwiękowej utwór zatytułowany Cold Song. Chyba najodważniejszy. Połączyłeś w nim elektronikę z głosem kontratenora Michała Sławeckiego. Wysłuchamy go teraz wspólnie. A ja bardzo, bardzo ci dziękuję. Państwa i moim gościem był dziś Bartosz Schmidt. Dziękuję. Wielkie dzięki. Oh, To fragment ścieżki dźwiękowej Basza do filmu Lipstick on the Glass, nominowanej właśnie do Fryderyka. Nieco ponad kwadrans dzieli nas od godziny 13, a już teraz Rosalía z płyty łączącej pop z muzyką flamenco. Suerte la que yo tuve el día que la encontré, la señal y todo a punta de navaja prima sobre la pared, la señal y todo a punta de navaja prima sobre la quiso ponga que no levante la voz, que no lo escuche la novia, que no salga la luna, que no tiene pa' qué, no tiene pa' qué, no tiene pa' qué. Con tus ojitos prima, que yo no me alumbraré, que no tiene pa' qué, no tiene pa' qué, no tiene pa' qué. Con tus ojitos prima, cómo brilla. Madre mía, qué guapo. Diamantes así, con diamante me gusta. Qué bonita está mi novia, que se merece un trono. Corona de brillante, ya es con perla y oro. Corona de brillante, ya es con perla y oro. Quiero, no quiero, lo quiero, yo no quiero. Va a estar conmigo y otra que se muera. Si hay alguien que aquí se oponga, que no levante la voz, que no lo escuche la novia, que no salga la luna, no. Que no tiene pa' qué, no tiene pa' qué, no tiene pa' qué. Con tus ojitos prima, que no salga la luna, no. Que no tiene pa' qué, no tiene pa' qué, no tiene pa' qué. Con tus ojitos prima, utworem hiszpańskiej artystki Rosalii kończymy dzisiejszą podróż na Półwysep Iberyjski, ale nie może zabraknąć w tym programie oczywiście dźwiękowej pocztówki Tomka Sajewicza, który opowie o wiosennym powrocie rowerów na pekińskie ulice. To domek w Azji. W słynnej piosence Katie Melua na ulicach Pekinu jest 9 milionów rowerów. To jednak bardziej anegdota z czasów, kiedy Pekin liczył około 9 milionów mieszkańców, a na każdego z nich, przynajmniej teoretycznie, przypadał jeden rower. Wang Xiaoshan ma 2 rowery, ale od ubiegłego roku stoją zamknięte w komórce. Teraz korzystam wyłącznie z rowerów publicznych. To proste i tanie. Rano pokonuję trasę ponad 10 km do pracy i kosztuje mnie to około 4 juanów. 4 juany, czyli w przeliczeniu na naszą walutę około 2 zł. Walcząca na razie jednak w dość przegranej batalii ze smogiem chińska stolica promuje korzystanie z rowerów jak tylko może. Komitet osiedlowy w dzielnicy pana Wanga zachęcał do korzystania z tego środka komunikacji prezentami. Trzeba było przyjść z rowerem, zarejestrowanym oczywiście, i wówczas otrzymywaliśmy raz na jakiś czas ekologiczny proszek do prania. Na pewno szczególnie przydatny w czasie jesiennej słoty. Triumfalny, masowy powrót rowerów na ulice Pekinu zapewniły prywatne firmy wypożyczające je odpłatnie. W stolicy Chin działają 3 główne, zapewniając, i tu uwaga, 2 miliony rowerów, które można wypożyczać dzięki aplikacji, ale też pozostawiać, gdzie tylko dusza zapragnie. I tak w chińskich miastach pojawiły się tak zwane rowerowe góry, czyli góry porzuconych rowerów, mówi Hu Haiming z biura miejskiego w Pekinie. Według naszych danych około połowa publicznych rowerów nie jest używana. Firmy będące ich właścicielami muszą się nimi zająć. Tym, które zdecydują się na wycofanie z rynku, pomożemy w zabraniu z ulic rowerów. Ubiegłoroczne bankructwo jednej z firm ujawniło skalę problemu. Na ulicach pozostało nie tylko kilkadziesiąt tysięcy porzuconych z dnia na dzień rowerów, ale także uczestnicy systemu, którzy, aby móc korzystać z wypożyczalni, zmuszeni byli pozostawić depozyt, stracili go. Chiński rynek produkcji i wypożyczania rowerów to w skali całego kraju miliardy dolarów. W centrach chińskich miast chodniki zamieniły się w tory przeszkód, gdzie piesi muszą slalomem omijać pozostawione rowery. Chińskie miasta, w tym także i Pekin, zapowiadają już nowe regulacje i rozwój sieci ścieżek rowerowych. W stolicy Chin jest ich obecnie ponad 1000 kilometrów. Władze Pekinu zapowiedziały, że ze względu na triumfalny powrót rowerów na ulice miasta w ciągu najbliższych 2 lat zbudowanych zostanie dodatkowe 2000 kilometrów ścieżek. Nic, tylko wybrać się dziś na rowerową przejażdżkę. Kolejny odcinek cyklu Tomek w Azji już za tydzień w audycji Swoją Drogą. Do godziny 13 pozostało niecałe 8 minut. Powoli więc żegnamy się z Państwem, życząc pięknej soboty. Maciej Załęcki, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Dziękujemy za wspólny czas, a już za chwilę sobotnią tonację trójki poprowadzi dla Państwa Piotr Kaczkowski. Bello durmiente ha nacido, cuerpo desaparecido. Bello durmiente ha nacido, cuerpo desaparecido. No quiere despertar, todo roto va a quedar. No quiere despertar, todo roto va a quedar. Se fue pa' la oscuridad y profundidad de su pensar. Se fue pa' la oscuridad y profundidad de su pensar. Duerme y no vive, no siente más. Duerme y no vive, no quiere más. Duerme y no vive, no tiene paz. Las penas que guardo en mí quieren armar una rumba. Las penas que guardo en mí quieren armar una rumba. Encierro que vive en mí quiere salir por ahí. Encierro que vive en mí quiere salir por ahí. Tú mueres cada día y yo renazco un día triste. Tú mueres cada día y yo renazco un día triste. Quema por dentro el sentir gris, sentir que gira y entra en ti. Quema por dentro el sentir gris, sentir que gira y viene a mí.